Stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 sierpnia, jest 14. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcjoner stołecznych kamienic Marek M. już z zarzutami. Watykański sekretarz stanu o pedofilii w kościele w Irlandii. Wielki mural upamiętnia stulecie powstania wielkopolskiego. Prokuratorzy z Wrocławia postawili zarzuty Markowi M., znanemu handlarzowi roszczeń do stołecznych nieruchomości. Jest podejrzewany w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji przy Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz tzw. folwarku Służewiec. Chodzi o kwotę 11 milionów 500 tysięcy złotych oraz oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych na kwotę nie mniejszą niż 1 100 tysięcy złotych. Przesłuchanie trwa. Po jego zakończeniu prokurator podejmie decyzję o środkach zapobiegawczych. Watykański sekretarz stanu mówi, że skandale pedofilskie i nadużycia seksualne miały niszczący wpływ na świadectwo wiary, jakie daje Kościół. Kardynał Pietro Parolin wypowiadał się w kontekście sobotniej podróży papieża do Irlandii, szczególnie dotkniętej tym zjawiskiem. Hierarcha w wywiadzie udzielonym watykańskiemu portalowi Vatican News podkreślił, że te skandale, które nazwał horrorami, bardzo głęboko wstrząsnęły wszystkimi. Jestem przekonany, że Kościół irlandzki przyznał się do swoich błędów i grzechów, a także podjął kroki, które sprawią, że te okrucieństwa się nie powtórzą. Dodał, że w pierwszym rzędzie zadaniem Kościoła jest opieka nad ofiarami i pomoc, by mogły odbudować swoje życie. Franciszek udaje się z dwudniową pielgrzymką do Irlandii na zakończenie światowego spotkania rodzin. W programie wizyty znalazło się prywatne spotkanie papieża z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony kleru. Papież będzie się także modlił w ich intencji w sobotę w dublińskiej katedrze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie ma żadnych decyzji w sprawie australijskich fregat, głosi komunikat MONU. Rozmowy ministra Mariusza Błaszczaka w Australii dotyczyły współpracy obronnej. Będą też bazą do podpisania w przyszłości umowy w tej sprawie. Żadne decyzje w sprawie przejęcia fregat nie zapadły, oświadczyło MON. Kierowcy jadą już nowo otwartym odcinkiem drogi ekspresowej S12. Łączy obwodnicę Puław z węzłem Kurów na drodze S17. A premier Mateusz Morawiecki zapowiada inwestycje infrastrukturalne we wschodniej Polsce. Tym programem chcemy przywrócić godność, chcemy przyciągnąć gminy, powiaty, które do tej pory były zaniedbane, do właśnie takiego życia gospodarczego, życia społecznego, które do tej pory niestety nie było im dane. Był też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapewnił, że oddawana do użytku droga S12 jest bezpieczna i komfortowa. Dziękował wszystkim za zaangażowanie w jej powstanie. Kolejna w tym roku próba przemytu bursztynu udaremniona przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej z Podkarpacia. Duże ilości tego kruszcu znaleźli celnicy z Medyki w czasie szczegółowej kontroli wyjeżdżającego do Polski Volkswagena na ukraińskich numerach, mówi Edyta Chabowska. Podczas kontroli szczególną uwagę funkcjonariusze zwróciły progi pojazdu i boczne ściany. Okazało się, że w tych miejscach dokonano przeróbek, które posłużyły do ukrycia kilkudziesięciu foliowych worków z nieoszlifowanym bursztynem. Łączna waga przemycanego towaru sięgnęła blisko 47 kg. Do ukrycia bursztynu przyznał się kierujący pojazdem 30-letni obywatel Ukrainy. Podobne ilości bursztynu, ponad 47,5 kg, zarekwirowali w lipcu celnicy z Korczowej. Nie żyje górnik kopalni Murcki Staszic. To już 14 wypadek w górnictwie od początku roku. Do zdarzenia doszło w wyrobisku górniczym na poziomie 500 metrów. Pracownik kopalni miał poranną zmianę. Mężczyzna został wciągnięty pomiędzy taśmę a wspornik zabudowany za bębnem napędowym. Miał 49 lat, osierocił 14-letniego syna. Mural upamiętniający stulecie powstania wielkopolskiego odsłonięty w podpoznańskich Koziegłowach jest na ścianie bloku mieszkalnego, upamiętnia także stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawia on wynurzających się, można powiedzieć, z mgły pożogi wojennej powstańców wielkopolskich z karabinami. W tle piękna flaga powstańcza. Moi dziadkowie, dziadkowie mojej żony, wszyscy brali udział w powstaniu wielkopolskim. Także jest to dla mnie również taki hołd dla nich. Mural stworzyli kibice Lecha Poznań. To był serwis Trójki. Prawie wszędzie słonecznie, nigdzie nie pada. Od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 w centrum kraju i 29 na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz ziemi lubuskiej wiatr wieje słabo.

No właśnie. To chyba jeden z najświeższych utworów, jakie mogły dotrzeć do Państwa uszu w ciągu ostatnich godzin. 7 września ukazuje się nowy album zespołu Power of Trinity. Będzie się nazywać Ultramagnetic. I ten utwór, Telefony, mówi Państwu o tym, że to już niedługo. Pomyślałem sobie, jest sporo osób, które czekają na tę płytę, więc proszę bardzo. Tak ona się zacznie rozpowszechniać. No a teraz jednym uchem, a no właśnie, jednym uchem na Ino Rock, to w najbliższą sobotę i tam takie dźwięki. jeśli utwór zachwycający i ewentualnie Państwo go nigdy nie słyszeli, to jest możliwe, bo gdy płyta się ukazywała, to przecież nie wszyscy byliśmy razem przy głośnikach. Ale dokończę tam to zdanie, więc jeżeli zachwycająca, to na pewno polski zespół. Tak, to jest zespół Hipnozis z Krakowa. Tytułowe nagranie z drugiej długogrającej płyty. Reillusion. No i teraz powtórzę to, o czym rozmawialiśmy w niedzielę w czasie audycji Minimax. Czasami warto zaufać zespołom, które rozpoczynają, walczą trochę z jeszcze ciepłym dniem, to najbliższa sobota, oni zaczynają o 16:30. Ja wiem, najważniejsze zespoły SUP gra późno wieczorem, Gazpacho jeszcze później, Bien Ries będzie gdzieś w środku, no, zaczynają dwa polskie zespoły, Hipnozis i Amarok, ale warto tam chyba być wcześniej. To Inorok w najbliższą sobotę. No a teraz, no tak, odtworzyłem w niedzielnym Minimaxie, kiedy to artystka opowiadała Państwu troszkę o tym, czym się aktualnie zajmuje, albo może nawet opowiadała, o czym nie chce opowiadać. No i odtworzyłem Państwu to nagranie. Oczywiście, że Lisa Gerrard. W niedzielę, gdy odtworzyłem Państwu ten utwór, powiedziałem, że to jest z nowej płyty, która albo się ukazuje w ciągu najbliższych godzin, albo właśnie się ukazała. Dziś już wiem, ukazała się w ciągu ostatnich godzin. Jest to muzyka filmowa i odtworzyłem dla Państwa króciutki, dwuminutowy utwór, który jednoznacznie wskazywał na to, kto jest kompozytorem. Bo tak jak Państwo sami stwierdzili, nikt obok siebie takich nut tak nie układa. No i właśnie. W niedzielę nie mieli Państwo żadnych wątpliwości. Widzę, że dzisiaj też nie. Zbigniew Preisner napisał muzykę do kolejnego filmu. Film nazywa się Valley of Shadows. Jeszcze tego filmu nie widzieliśmy i na pewno do nas dotrze w jakiś sposób, ale dobrze, że już jest ta muzyka. Lisa Gerrard w niedzielę opowiadała Państwu o tym, że jak zwykle jest bardzo zajęta i nie chciała specjalnie mówić o tym, co jeszcze, w jakich jeszcze projektach w tym roku ją usłyszymy. Trochę się nie spodziewałem, że miną dwa dni i będę mógł powiedzieć, a oto PS do działalności Lisy Gerrard. Proszę sobie wyobrazić, oto, no właśnie, najprościej będzie posłuchać, to jest drobny fragment z kolejnej płyty z jej udziałem. Thank you. Cy Wood i Lisel Gerald w kolejnej ścieżce dźwiękowej. Ależ to się wszystko poukładało, prawda? I mogę śmiało powiedzieć, jest w 14:30. Thank you. do you find you remember things that well? Oh, some folk twisting every day. Oh, sometimes it's awful hard to tell. Yes, it is, yes, it is. Zapomniane nagranie wraca mniej więcej raz do roku, około 22 sierpnia. Dzisiaj urodziny Tori Amos. Państwo napisali do mnie list, kiedy ten utwór już trwał. I napisali, nasza ukochana Tori obchodzi dziś swoje urodziny. Może jakiś utwór z okazji jej święta, a utwór właśnie... Gdyby państwo byli skupieni na tym, co przez radio gra, to może byłoby bliżej. Robert Plant miał swoje urodziny przedwczoraj, jak państwo wiedzą. Oni tak koło siebie mają urodziny, bo to, jak kiedyś mówimy, rodzeństwo prawie. Chociaż Robert jest starszy od Tori o półtorej dekady. No dobrze. Czy mam przypominać, jak to Tori nagrała, jak Robert do niej przyszedł i powiedział, zawsze czułem, że ten utwór wymaga ponownej rejestracji. No i nagrali, ruszyła taśma bez żadnej próby i jedno tylko nagranie. Jeden raz zaśpiewali. No, brzmi fantastycznie po latach też. Przy okazji sierpnia zwykle o tej porze i na dziś jesteśmy umówieni. Te utwory mogą być obok siebie, bo oto sierpniowa tęcza. And after every summer rain, an August rainbow. Sunlight in the good green wood. Laughter in the town. Shelter in the noontime shadows. Or here inside each other's arms. No one can kill our rainbows. Though sometimes the world seems bent on trying, I want you to remember when things don't go exactly right in that outside world, that there's some safety here. A rainbow bridge. A patch of light at the end of trouble's tunnel. See it? Walk down the day easy. Knowing our security is movable. Going wherever we go. Together. Tylko raz do roku mogą być taka tęcza i taki sierpień. Rod McKean i Anita Kerr. Płyta z 1975 roku i zawsze odrobinę trzeszczy. No i teraz co? No właśnie, pomyślałem takie malutkie PS. Państwo prosili, żeby odszukać. Odszukałem. To pasuje idealnie do dźwięków sprzed paru sekund. You made me love you. I didn't want to do it. Didn't want to do it. You made me love you, and all the time I knew it. I guess you always knew it. You made me happy sometimes. Oh, you made me so glad. You made me feel so bad. Whoa. Now you made me sigh for. I didn't want to tell. Just couldn't find it in my heart to tell. I want a love. You know I do. Oh yes I do. Indeed I do. Oh yeah. Now give me, give me, give me. Oh, give me what I cry for. Cause you know you got the kind of kisses. Oh, that I believe I'll die for. Yeah. Now you know, you know you made me Teraz wszyscy szukają na półce płyt Arety Franklin i chcą odtwarzać i zastanawiać się nad tym, czy to możliwe, żeby ktoś tak śpiewał. Ale dzisiaj mieliśmy taki piękny zestaw. Ania Batko zaczęła, Lisa Gerrard, Tori Amos, Aretha Franklin. Tori, to miła wiadomość chyba będzie dla Państwa, cichutko powiem na ucho. W 2020 roku nowa płyta i trasa koncertowa. Poczekamy. A teraz wybiegam w przyszłość najbliższą. Pojutrze. Ma się ujawnić to nagranie. Proszę zobaczyć, jak ono będzie obok tych dwóch ostatnich. Jakby The Beach Boys nagle się znaleźli i śpiewali, że lato odchodzi. Long gone the days of summer. In LA it stretches longer. Hey. To możliwe, żeby to był zespół Alice in Chains? A no w tonacji we środę to wszystko jest możliwe. Tak, to jest zespół Alice in Chains. Pojutrze, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, cała płyta. A z niej jeden utwór, tak sobie pomyślałem, dla państwa uszu. Mam jeszcze jedno nagranie. Ono niestety nieładnie się kończy. No ale nic na to nie poradzimy. Całe, poza tym, jest piękne. Get away. Właśnie tak się urywa. Państwo znają nową płytę zespołu James? Oczywiście, ale nie spodziewali się państwo, że oni jeszcze do niej dołożą pięcioutworową kolejną płytę. A taki mają zamiar. To była tonacja trójki. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Wylądowaliśmy na Majorce po dość uciążliwej podróży. Pobudka wczesnym rankiem, a do celu dotarliśmy po 18. Większość laureatów po raz pierwszy podróżowała samolotem, nic więc dziwnego, że była trema, ale skończyło się na strachu. Lot przebiegał bardzo spokojnie, można było podziwiać piękne widoki. Przywitała nas, jakżeby inaczej, upalna pogoda, bezwiecznie około 32 stopni, żar lejący się z nieba.